vacipleri dedik. Namazda vacip olan şeylerden bahsettik. Mesela kim örnek verecek? Açılış duası dedi mi? Bu farklı çeşitleri mevcuttu. Tekbir aynı şekilde nedir dedik? Vaciplerindendir dedik. Başka? Secdede ve rükûde Allah'ı tesbih etmek. O da ayet gereğiydi. Sebbih isme rabbikel ala. O ayetlerin tefsirini yapmıştık değil mi? Nebi Sasan bu ayetlerin nuzul olunca ne yapıyordu? Secdede ve rükûde Allah'a tesbih ediyordu. Subhane rabbiyel alâ. Selamlar bir bidat mı ya? Hangisi? Yani selam okumakla berekatü sağ verdiler. Onu ben ilk hafta öyle dedim, ikinci hafta düzelttim ya. Şu bidat değil, sağ tarafa arttırmak. Sol tarafa tamam, arttırırsak. Sol tarafa arttırmak tabii bidat. Bu sünnette yok. Sağ tarafa hadiste sabittir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü demiş. Tamam. Sol taraf esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip bırak. Bir kardeş de dedi ki söylediğine dair rivayetler var dedi bunun yani. Varsa rivayet getirmesi lazım ya. İnşallah. Var muhaddis değil yani, her var diyenin şey oldu, delille konuşacağız. Akhi o hadisi okumuştu, Allah razı olsun. O hadiste sadece sağ esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu yaptığı yazıyor, diğer tarafa normal selam vermiş. O yüzden hani bunu arttırmak sünnete muhalefet olacağı için bidattır dedik. Allah bizi böyle bir amelden muhafaza etsin. Vacipleri dedik değil mi? Avzu besmele çekmek, istiaze yapmak yani. Ama tabi her rekatta yapılır mıydı bu? Şeytanın vesvese halinde yapılabilir. Bazıları buna cevaz vermişlerdi. Dediler iyi güzel bir şeydir. Aslında ilk rekat olması lazım. Aslında vacip olan, vacip olan ilk kıraata başladığımızda Euzubillahimineşşeytanirracim. Sonrakileri artık senin dilemene kalmış. Namazın içinde zikir yapmak zaten nedir dedik daha önceki derslerde. Caizdir. Ruku ve secde dikkat edilmesi gereken bir nokta vardı. Neyden men olmuştuk biz ruku ve secdede? Kıraattan nehyedildim diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden ruku ve secdede hiçbir ayet okunmaz. Sadece dua yapılır. Peki ayetlerde geçen dualar var. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Ayettir. Ama Hazreti Adem ile Havva'nın duasıdır. Caizdir. Niye? Dua şeyiyle yapacaksın sen onu. Yani şey olarak değil. Ayeti okuma niyetiyle değil, dua yapma niyetiyle yapacaksın. Onlar Rabbena etine fid dünya haseneten ve fil ahireti. Bu da ayettir. Rabbena fil. Bunlar hep ayetler yani. Nuh Aleyhisselam'ın böyle duası var. Bunların hepsi ayettir ama bunları secde ve rükuda yapmak caizdir. Dua niyetiyle, kıraat niyetiyle gene ne değildir? Caiz değildir tabii ki. Farz namazlarında el açıp yüzde sürmek amin demek yok. Yani. Farz namazdan sonra dua yok dedi de muhalefet. El açıp suratı el dönmek. Açıp el açıp şey yapmak. Dua var. Şimdi gelecek. Dua var. Yani Peygamber sasın böyle yapıp sonra böyle yaptığına dair bir rivayet yok namazdan sonra. Ama sahabeden bunu yapanlar olmuş. Onları susmuş. Sukut da ikrarı gerektirir. Yani bu bidat olmaz biri bunu yaparsa. Yapabilir. Ama en güzeli Peygamber sasın yapmamış. Ama bu elini kaldırmadı demek yapmadığı manasına gelir mi? Yok. Tuvalete girerken elini açıp mı giriyor? Ama Allahümme inna azıbuke minel futu vel kabait diyor değil mi? Dişi ve erkek şeytanlardan sanasının. Bu nedir? Duadır. Demek ki duada her zaman el kaldırmak şart değil. Yani o yüzden Nebi Sasan farz namazından sonra el kaldırmayışı da hani bunun el kaldırmanın caiz olmayacağı manasına gelmez veya peygamberin dua yapmadığı manasına gelmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua yapmıştır ki duanın birazdan hadis gelecek derste inşallah en faziletli anı zaten farz namazdan sonraki halidir. Bu hafta sünnet-i salah, namazın sünnetleri başlık atıyorsunuz inşallah teala. Namazın sünnetleri deyip başlıyoruz. Peki sünnet nedir? Nedir bunlar yani namazdaki sünnetler? Hiye akvalun vel ef'al yustahabbul ityanu biha fi salah. Namazda açık olarak ortaya konması müstehap olan, yani müstehap ne demek? Güzel, sünnet olan fiiller ve sözler. Yani bu sünnetleri şimdi iki kısma ayıracağız. Bir sözlü sünnetleri zikredeceğiz, iki fiili sünnetleri zikredeceğiz inşallah. Bunu yapan ne olur? Yani bunu terk eden bir sünnetten mahrum olmuş olur. Peki bu sünnetleri işleyen ecir kazanır, mükafat kazanır. Bunu terk eden, bilerek de terk etse bir adam bu sayacağımız fiilleri namazı ne olmaz? Batıl olmaz. Veya işte bunu terk etti diye seyif secdesi de gerekmez. Şimdi ilk kısım sözlü sünnetler. Sünnenin kavliye, sözle namazın içinde var olan sünnetler. Ney? Kıraatü ba'del Fatiha. Fatiha'dan sonraki kıraat. Demek ki farz olan ne? Fatiha. O yüzden Kur'an okurken imamın namazda yaptığı kıraat hataları sehif secdesi gerektirmez Fatiha'nın dışında. Buraya dikkat edin. Çünkü asıl farz olan ne? Fatiha'nın okunması. Bundan sonrası nedir? Sünnettir. Bunu bilerek de terk etsen sen günah kazanmazsın veya namazın batıl olmaz. Ama yaparsan ne alırsın? Ecrini alacaksın. Çünkü bunlar namazın sünnetidir. Nedir birincisi? Fatiha'dan sonra kıraat etmek. Şimdi at havaya salla gitsin, yok. Delilleri şimdi zikredeceğiz inşallah. Bu meselede alimlerin bir kere icması var. Yani onu baştan inşallah bir belirtelim. Alimler böyle yapmışlar. Yani icma nakletmişler bunun böyle olduğuna dair. Fe'an Ebi Katade kal. Ebi Katade demiş ki kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem yakra fir rek'ateyn. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el evveleyn ilk iki rekatta okurdu. Mine zuhri vel asr bi fatihatil kitab. Fatiha okurdu diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve suratun ve yesme anel aye ahyanen. Bazen ayetler duyardık. Yani Fatiha'dan sonra bazen bir sure okuduğunu işitirdik biz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sesli okumuş. Ve yakra fi rak'atayn al-akhirtayn. Son iki rekatta ise bi Fatihatil Kitab. Sadece ne okuyormuş? Fatihatil Kitabı okuyormuş. Bu hadis Buhari ve Müslim'in tahric ettiği bir hadis. Ve amma kıraatü fi's-salise ve'r-rabi'a, 3. ve 4. rekattaki kıraat ise Fatiha'dan sonraki. Ebu Said'den gelen hadiste şöyle diyor: "Enne'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana yakra'u fi salati'z-zuhr fi rak'atayn evvelayn." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazın ilk iki rekatında fi kulli rak'atin kadri 30 ayet. Fatiha'dan sonra 30 ayet kadar okuyormuş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani uzun tutuyormuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fatiha'dan sonra kıraat yapıyormuş. Ve fil ahireyn, son iki şeyde ise kadri 15 ayet. 15 ayet kadar. Yani bu şunu gösteriyor. Yani 3. ve 4. rekat, 4 rekatlık namazda da 3. ve 4. rekatta dilersen Zamm-ı Sure dedikleri şey var ya, hani Fatiha'dan sonra onu okuyabilirsin. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ahyanen, yani bazen böyle yapmış, bazen terk etmiş. Hiç okumamış. Sadece Fatiha okunup yetinmiş. İki hadiste ne? Mevcut. O zaman ikisiyle amel etmek de nedir? Caizdir. Mesela bir rekat Fatiha'dan sonra iki sure birden okunabilir mi? Okunabilir. İstiyorsan. Şimdi iki rekattaki kıraatle sonraki birisi mevket, birisi gayri mevket mi oldu? Yani sünnetin taksimatını yaparsak böyle. Evet. Biri peygamberin sürekli yaptığı şey, diğeri bazen yapıp bazen terk ettiği şey, o gayri müvekked sünnet oluyor o zaman. Şimdi diyor ki gene aynı şekilde kıraatte, okuyuşta tertil dediği, yani tane tane harfleri çıkararak, yani şimdi mesela Türkiye'de hani teravih kıldırıyordu bir ara camide zındıklar ya, hızlı hızlı ne dediği anlaşılmıyor. Bu tertil ile Allah'ın ayette emrettiği şekildeki Kur'an okuyuşta zıt. Tamamen muhalif. Böyle bir namaz batıldır zaten. Allah diyor ki varattilel Kur'an'a tertil ile, Kur'an'ı tertil üzere oku. Bu da icma ile nedir? Böyle yapmak sünnettir, müstehaptır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaparmış. Mesela Fatiha'da her ayetten sonra beklermiş. Elhamdülillahi rabbil alemin. Duruyormuş mesela. Her durakta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem durarak hareket ediyormuş. Niye? Ayeti tefekkür ediyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde Kur'an okurken, şimdi birazdan o da gelecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la konuşuyor. Az önce namazı da okumuştuk değil mi? O da örnek de gelecek inşallah. Gene aynı şekilde Allah'a sığınmak. Rahmet ve azap ayetlerinde, azap ayetlerinde Allah'a sığınmak, rahmet ayetlerinde Allah'ın rahmetini dilemek. Mesela diyor ki Nuh aleyhisselam, "Fekultu istagfiru rabbekum innehu kana gaffara." Dedi ki ey kavmim, Allah'a tövbe edin. Allah şüphesiz gaffardır. Günahları affeder, tevvaptır değil mi? Burada ne yapacak Müslüman? Tövbe edecek, Allah'tan rahmet dileyecek. Bunlar caizdir. Bunlar hepsi sünnettir. Yapan ecrini alır. Ve an Huzeyfe kal, dedi ki Huzeyfe radıyallahu anh, sallaytu ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyle. Bir gece nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le namaz kıldım. Feftahel bakara, bakara ile açtı diyor. Bakara suresini okumuş nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yakra muterassilen izâ merra bi ayetin fiha tesbihun sebbaha. Yani tesbih geçen bir ayet gelince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tesbih etmeye başlıyordu. Mesela fesebbih rabbik diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başlıyordu. Yani kıraatı bitir bırakıyor. Zikre başlıyor. Biraz zikir yaptıktan sonra tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Huzeyfe radıyallahu anh söylüyor bunu. Ve izâ merra bi sualü se'ele. Allah mesela istemeyi İnsana diyor isteyin mesela ve ila selek ibadi anni fe inni qalib ucubu davete da'i iza da'ani, kullarım sana beni sorarlarsa ben yakınım, dua edenin duasına icabet ederim. Hemen burada ne yapacak Müslüman? Dua edecek Allah'a, bir şeyler isteyecek. Niye? Bu sünnettir, böyle yapmak müstehaptır. Ve iza marra bit ta'avuz ta'avuz sunna rak'a. Mesela Allah diyor ya, fe iza qara'tel Kur'an fasta'iz billah. Kur'an okuduğunda Allah'a sığın. Hemen bak avvaza geliyor. Allah'a sığınma emrediliyor. Nebi sallallahu ne yaparmış hemen orada? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Hemen buna karşılık vere. Ondan sonra rukuya gitmiş Nebi sallallahu. Hadis uzun. Bu sadece bizi ilgilendiren kısmı. Sahih Müslim'de geçiyor bu hadiste. Ve istahabbu, aynı şekilde müstehaptır fi salat en yekule subhanallah iza qara kavlu taala subbih isme rabbikal aala. Rabbinin yüce ismini tesbih et dediğinde subhanallah demek gene nedir? Sünnettir. Aynı şekilde ve izâ kara eleyze zâlike bi kadirin alâ en yuhiyel mevte. Buna güç yetiren Allah ölüleri diriltmeye kadir değil midir dendiğinde ekule subhaneke bela, seni tenzih ederim tabii ki. Mesela namazda okuduğumuz ayette var. Eleysallahu bi ahkemil hakimin, bela, tabii ki ya Rabbi sen buna kadirsin. Li subuti delili fihime, bu ikisine de delil ne var? Sabit olmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış. Hadisler zikrettik Sahih Müslim'de. Ama şunu yapmak doğru olmaz. Bazıları aşırı gitmişler. Ve la yusra iza kara eleysallahu bi ahkemil hakimin, bu ayet geldiğine bela ve ene ala zalike mineşşahidin. Tabii ki ben de buna şahitlerdenim diye bir ekleme yapmak, bu peygamberin sünnetinde yok. En fazla subhaneke bela şeklidir. Seni tenzih ederim tabii ki demektir. Bunun üzerine ziyade bidat olur. وَلَا اَنْ يَكُولَ اِذَا قَرَى, şöyle demek de olmaz. فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, bu da bir ayettir. Bundan sonra hangi söze inanacaklar diyor. اَمَنَّا بِاللّٰهِ demek mesela. Bazıları da böyle yapıyormuş demek ki. Bunların hepsi nedir? Caiz değildir. Aynı şekilde اِيَّاكَ نَابُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bazıları ne diyormuş? اِسْتَعَنْتُ بِاللّٰهِ, Allah'tan yardım diledim. Gene bu gibi sigaların hiçbiri hadislerde delil sabit olmadığı için caiz olmaz. Evet, zikru fir ruku bima yati, aşağıda geleceği şekillerde rukuda zikir yapmak. Yani biz mesela yaygın olan ne Türklerin arasında? Bize hepimiz camide öğretilen küçük kesler Subhane Rabbiyal Azim. Öyle değil mi? Biz hep bunu rukuda söylüyoruz. Ama bir tane zikir yok sünnette sabit olan. Yani Müslüman istediği kadar mesela Allahümme rekatu, Allah'ım sana ruku ettim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve leke eslemtu ve bike amentu, sana teslim oldum, sana iman ettim. Bunların hepsi hadis kaynaklarında mevcut. Elinizdeki kitaplarda, fıkıh sünnede de tafsilatlı o duaların her biri tek tek geçiyor. Dileyen kardeşler oradan ezberlesinler. Subhun kuddusun rabbul melaketi ve ruh. Bu da başka bir şekli, başka bir sıra. Hepsini yapmak nedir dediğimiz gibi hadis sabit olduğu için caizdir. Gene aynı şekilde rükudan kalkıp kıyama doğrulduktan sonra, yani Rabbena ve lekel hamd var ya, onu dedikten sonra bazı dualar yapmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Rabbena ve lekel hamdu hamden kesiran tayyiben mübareken fih. Yani bu o kadar faziletlidir ki kaç sahabe yarışıyor, kaç tane melek yarışıyordu? 30 tane melek bu sözün ecrini yazmak için yarıştığını duydum diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle yüce bir zikirdir. Rukudan doğrulduktan sonra Rabbena ve lekel hamd hamden kesiran tayyiben mübareken fih. Yani çok kısa, çok basit bir zikir ama ecri çok büyük olan bir zikir. Bunların hepsi sünnette sabittir. Hepsini yapmak nedir? Sünnettir, müstehaptır. Gene aynı şekilde secdede zikir yapmak. Mesela Allahümme leke secettu ve bike amentu, Allah'ın sana secde ettim, sana iman ettim. Ve leke eslemtu, sana teslim oldum. Secede vecihi, yüzümü sana secde ettirdim. Lillezî halakahu, o yüzü yaratana ve savvarahu, ona şekil verene secde ettirdim diyor. İşte aynı şekilde birçok zikir bunlar, yani bunların her biri dua olduğu için dileyen kardeşler ne yapsınlar? Oradan bunları ezberlesinler. Gene aynı şekilde secdede ne yapılabilir? Dua arttırılabilir. Sadece bunlarla da sınırlı kalınmaz. Müslüman secdede ne yapar? İstediği kadar Allah'tan diler. Likavli aleyhissalatu vesselam hadis var. Hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor: "Emme sucudu fectehidu fi'd du'a." Secdede dua için çok çalışın. Yani çokça dua edin diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. En yüstecabe lekum. Size ne olur? İcabet edilir. Duada, secdede dualara ne olunur? İcabet edilir. O yüzden İbn-i Teymiye Rahimullah mesela işin içinden çıkamadığı ihtilaflı meselelerde gidermiş dağlara, çayıra, bayıra. Orada toprağa yüzünü sürtermiş, eğilirmiş, secde edermiş Allah. Allah'ım bana bu konuda hidayet et diye yalvarırmış Allah. Benim aklıma takılan bir şey vardı. Mısır'da söylenen şey var, secdeler çok uzun tutuluyormuş. Doğru mudur? Evet. Hatta İbnül Kayyım Rahimullah için diyorlar ki o kadar uzun ruku ve secde yapardı ki biz canı çıktı zannederdik diyorlar. Ya herhalde canı çıktı, hala bu şekilde duruyor. Yani o yüzden ruku ve secde, mesela Allah normalde hep akimussaleh diyor Kur'an'da. namaz kılın diyor. Ayetin içine bir de ne diyor? Varka'u vescudu. Ruku edin, secde edin. Zaten namazın içinde ruku secde var. Neden? Ruku ve secdenin önemine binaen. Allah vurguluyor. Tamam, namaz önemli, bir de namazın içinde ruku ve secde nedir? Bir o kadar ehemmiyetlidir. Gene aynı şekilde iki secde arasında bir dua vardı. Neydi? Allahümme gfirli zembi kulli dikkahu ve cillahu. Yani azını çoğunu hepsini, evveluhu ve ahiruhu, başını ve sonunu, ve alaniyeti ve sirrahu, gizlisini açını hepsini ne yap? Affet. Bu da pardon secdede, iki secde arasında değil. Bu da secdede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı, Müslim'de geçen başka bir dua. İki secde arasındaki dua Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et. Vehdini, bana hidayet ver. Verzukni, beni rızıklandır. Evet, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Bu da başka bir rivayet. Bu rivayette nerede geçiyor? Ebu Davud ve Nesai'de geçiyor. Bunu yapmak da caizdir iki secde arasında. Allah'ım günahlarımı bağışla, günahlarımı bağışla. Aynı şekilde iki rekatlık namazda oturulan tahiyyat var ya, oturuyoruz. Artık secdeler, namaz bitti, son oturuş. Burada ne yapmak? Peygamber'e salat selam getirmek nedir? Caizdir. Hepimiz malum bunu biliyoruz. Burası sıfatı salatın nebi. Ben buraları hızlı geçiyorum hani biliyorsunuz diye. Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi var ya, o hani bizim şeyde okuduğumuz tahiyyatta, bunu da yapmak caizdir. Bu da Bukhari Müslim'in ittifak ettiği hadistir. Bukhari ve Müslim bunda ittifak etmişler. İlk ve ikinci teşehhüd. Şimdi dört rekatlık namazlarda iki tane teşehhüd var biliyorsun. Teşehhüd dediğimiz o oturuş. İlk ve ikinci teşehhütte ne yapmak? Dua etmek de nedir? Caizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisler var. Aynı şekilde Bukhari ve Müslim'in tahric ettiği her biri caizdir. Yani istediğimiz duayı ne yapabiliriz? Peygamberin tabi yaptıkları evveliyattı. Çünkü Peygamber bize bir duayı öğrettiyse bunun neyi var? Fazileti var ki bize öğretiyor. Mesela Allah kitabında dualardan bahsetmiş. İşte Nuh aleyhisselamın yaptığı, Musa aleyhisselamın yaptığı, Adem aleyhisselamın, salih insanların yaptığı. Niye? Bu duaları Allah kabul etmiş. Bu duaları icabet etmiş. Biz de bu duaları yaparsak o zaman bizim dualarımıza da icabet edilebilir diye Allah bize nakletmiş. Peygamberin yaptığı dualar da evveliyatlıdır. Mesela demiş ki Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira. Allah'ım ben nefsime çok zulmettim diyor. Ve la yagfiru zunube illa ente. Günahları senden başka kimse bağışlayamaz. Fagfirli mağfireten min indik. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Verhamni, bana merhamet et. İnneke entel gafurur rahim. Sen rahimsin, gafursun, günahları affeden, bağışlayansın. Neyi zikrediyorduk biz? Namazın sünnetleri. Bir tanesi de selam. İkinci selam var ya. Yani dedik ya biz işlerken namazın vaciplerini. Birinci selam neydi? Vacipti. Yani bir Müslüman namazı tamamladıktan sonra sağa selam verdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ne oldu burada namaz? Bitti. İkincisi müstehab, sünnet. Burada hadis var. Yine Amr ibn Sa'd'dan, o da babasından rivayet etmiş. Kâr kuntu ara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle gördüm. Yusallimu an yeminihi. Sağına selam veriyor. Ve an yesarihi. Soluna. Hatta ara beyadı khaddehu. Yani ta ki bu beyazlığı görünene kadar. Hani bayağı çeviriyormuş başını. Hani bazıları şöyle şöyle yapıyorlar. Bu da ne değil, gene aynı şekilde. Caiz değil. Selamı peygamberin yaptığı gibi düzgün bir şekilde, omuzlara bakacak şekilde yapmak gerekir. İşte az önce konuştuğumuz mesele namazdan sonra dua. Namazdan sonra zikri nasıldı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin? Hadis Ravahu Muslim diyor ki men sebbehe fî duveri kulli salat selâten ve selâtîn. Kim namazın sonunda 33 kere Subhanallah derse, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu Ekber derse, فَتِلْكَ تِسْعَ وَتِسْعُونَ. Bu nedir? 99'dur değil mi? Bir de وَقَالَ تَمَامُ الْمِيَا. Şöyle de tamamlarsa لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَحْتَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَالْعَلَمْنِ وَوَالُشَنِ قَدِرِ. Denizin üzerindeki köpük kadar da günahı olsa ne olur diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bağışlanır. Müslim bu rivayeti yapmış. Gene aynı şekilde namazdan sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir la havle ve la kuvvete illa billah la ilahe illallah ve la ta'bud illa iyyah yalnız sana kulluk ederiz diyor. Lehul ni'me ve lehul fadl ve lehul senâ vel hüsn la ilahe illallah muhlisine lehul dine ve lev kerihel kafirun. Kafirler kerih görmese de halis din Allah'ındır. Bunların hepsi sünnette var olan zikirler. Peygamber namazı bitirdikten sonra bunları yapmış. Şimdi biz bidatçı bir toplulukta büyüdüğümüz, yaşadığımız için mesela ne biliriz? İşte Allahümme ente selam ve minke selam tebarek de yazel celale vel ikram der şey müezzin. Ondan sonra ala rasulüne salavat der. Subhanallah ve elhamdülillah. Yani öğrenmiş ya, biz bu şekilde öğrenmişiz. Bunlardan bir kısmı sünnette var ama bir kısmı sünnette yok. Bizim bilmediğimiz sünnette var olan bazı zikirler var. Neye gayret etmemiz lazım? Haftaya mesela hepimiz inşallah bu saydığımız zikirler var ya, hepsi fıkh, o elinizdeki kitaplarda var. Bunları ezberleyerek gelsin. Çok zor değil. Hepsi birer satır yani. Müslüman 15 dakikasını ayırsa hepsini ezberler Allah'ın izniyle. Zaten günde 5 vakit namaz kılıyorsun. O gün sabah ezberle. Akşama kadar her namazda bu duaları yap. Zaten ezberlersin. Mesela başka bir tane La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Başka bir tanesi. İşte gene başka bir rivayette Müslim'in rivayet ettiği Allahümme entes selam ve minkes selam tebarek te yazel celal vel ikram. Bu neye diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hatırlayanınız var mı? Ne diyorlar? Allah'a selam ediyorlar sahabe ilk başta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a selam olsun demeyin çünkü Allah selamdır. Ne diyor? Allahümme entes selam. Allah'ım sensin selam. Ve minkes selam. Selam da sendendir. Tebarek te yazel celal vel ikram. Evet. Farz namazlardan sonraki zikirler bunlar. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem farz namazdan sonra bu zikirleri yaparmış. Gene aynı şekilde Ukbe İbni Amir'den gelen hadisten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana emretti diyor. Emerani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en ekra bil muavvazat. Muavvazat hangisi? Felak nas. Felak nas. Muavvazat dediği zaman ihlas şey felak nas. O ikisi beraber indi. Koruma duası avvada olduğu için. Ama ihlasla o da var sünnette. O da hadiste sabit. Her namazın ardından ihlas felak nas. Bakın Müslümanlar bu sünneti unutmuş veya habersizler. Ben dikkat ediyorum çoğu Müslüman yapmıyor bunu. Her namazın ardından birer defa ihlas felak nas okumak sünnet. Sabah ve akşam namazında bunları üçer kere okumak sünnet. Zaten bunları işte düzenli okuyan bir Müslüman da her türlü şerden Allah'ın izniyle korunur, sakınır. Geliyor şimdi. O hadiste hasen bir senetle rivayet edilmiş. Orada diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men kara ayetel kursi dubri kulli salah el mektuba farz olan. Ama bakın farz olan her namazın ardına ayetel kursi kim okursa lem yahul beynehu ve beyne duhulil cenne illa el mevt. Yani onunla cennet arasında sadece ölüm vardır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Onu cennete ulaştıracak aradaki tek ulaştırmayan tek engel ölümdür. O kadar faziletlidir ayetel kürsi okumak. Bunlar hepsi saydığımız ne? Kavli sünnetler namazdaki. Namaz ve namazın sonundaki kavli sünnetler. Yani farz namaz. Bundan sonra bir tane ayetel kürsi, bir tane falak, bir tane namaz, bir tane de ihlas. Her farzdan sonra ama sabah ve akşam namazlarında üçer defa. Bunları ihmal etmiyoruz. Ayetel kürsi de mi üçer defa? Yok, ayetel kürsi birer defa her vakitte. Aynı şekilde namazın ardından duada Allahümme a'inni ala zikrik ve şükrik ve husni ibadetik. Allah'ım bana zikrinde, sana şükretmede, sana güzelce ibadetimde yardım et. Buna benzer dualar hepsi mevcut. Bunları tek tek okumuyorum. Aynı şekilde namazdan sonra dua etmek nedir? Müstehaptır dedik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e soruluyor. Ya Resulallah eyyid dua esme. Hangi dua işitilir Allah tarafından? Hangisini Allah icabet eder? Kal cevful leyl. Gecenin tam ortası. Ve duburu salavatil mektubat. Farz namazdan hemen ardı. Yani dubur bir şeyin hemen ardı demektir. Mesela burası duburdur. Dizimin duburudur. Hemen bitişidir. O yüzden mektubat dediği de farz namazlardır. Bu zikirler, sayılan zikirler nereden sonra yapılır? Farz namazdan sonra yapılır. Bunlar sözlü sünnetlerdi. Bunları noktaya koyuyoruz. Şimdi fiili sünnetler. Namazda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı fiili sünnetler. Aleyhissalatü vesselam. İttihadü sütre fi salah. Namazda sütre edinmek. Sütre ne? Önümüze bir şey koymak. Yani aradan bir insanın geçmesini engelleyecek, bir insanın geçemeyeceği kadar bir mesafede bir engel koymak. Bu da nedir? Fiili sünnetlerdir. Nebi Salsam diyor ki İza salli ahadakum fel yusalli ila sutra. Biriniz namaz kıldığı zaman sütreye doğru namaz kılsın. La yakta'u şeytanu aleyhi salatahu. Şeytan onun namazını şey yapmasın, bölmesin önünden geçerek. Çünkü çocuk da geçse hadiste nedir diyor? Şeytandır diyor Nebi Salsam. Mesela biz namaz kılıyoruz. İşte farzı bitirdik, sünnet kılıyoruz. Bir ahi şurada namaz kılıyor uzakta. Önündeki sütre kim? Diğer ahi. Hani saflar var ya, saflarda sütre bir öndeki. Mesela o ahi namazını bitirdi, kaldırdı, kalktı, kenara çekildi. Onunla sütre arasında çok uzak bir mesafe oldu. Kâbe'de herkes aralarından geçiyor ahi. Şey, şimdi bak, şimdi orası gelecek. İmamın sütresi cemaatin sütresidir. İbn Abbas'ın fiili geliyor şimdi. Hadis zikredeceğiz. Bu caizdir. Ben tek namaz kılarken bahsediyorum. Yani tek bir namaz kılıyor orada tek başına. Ahi önünde biri vardı. O da namaz kılıyordu. O kalktı kenar çekildi. Sütreyle arasında bu sefer köşeyle çok mesafe oldu. Ne yapacak Müslüman? Burada bir iki adım atıp ne yapabilir sütreye? Yaklaşabilir. Yaklaşabilir burada. Yani safın ön tarafındaki yaklaşabilir de sonradan mesela namaza gelmiş insan Kabe'de bakıyorum aralarından da böyle geçiyor. O cemaatle şimdi, namaz. Cemaattekinde de bir sıkıntı yok yani. Yok şimdi hadis var diyorum ya zikredeceğiz inşallah. Bu sütre bazen bir duvar olabilir. Bazen bir dayanak olabilir. Bazen bir asa olabilir. Yani asa dediğimiz sopa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem silahını yapmış. Kılıcını mesela yapmış aleyhissalatü vesselam. Yani bir ağacın yanında yapmak iyidir. Yani bunların her biri sütre sayılır. Her biri sütre yapılır. Bu sütreyi koyduktan sonra mesela biz sütreyi koyduk aramızda bir koyun geçecek kadar mesafe var. Buna rağmen biri bu sütrenin önünden geçmeye çalışıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmayın diyor, bunu bırakmayın diyor hadiste. Hadis nerede geçiyor? Bukhari Müslim ittifak etmiş. Diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onunla mücadele edin. Gücünüz yettiğince. Fe in ebe, o hala ısrar ediyorsa geçmeye. Fel yukatiluhu fe innema huve şeytan. O yukatil savaşın demek. Onunla savaşın, o şeytandır diyor. Yani namazı bırakıyorsun, adamı geçirmemek için uğraşıyorsun. Çünkü o anda önünden geçen şeytan senin namazından nasip almaya çalışıyor. Yani sahabe birbiriyle çok cidal etmiş, bir tanesi geçmek için çok uğraşıyor, diğeri namazı bırakıyor onu geçirmemek için uğraşıyor. Yani bu namazda bazı fiiller yapmak caizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh'a kapı açmış yani. Hani Türk toplumuna uzak olan hadisler bunlar. İhtiyaç halinde namazda hareket edilir. Tabi aşırıya kaçmamak şeklinde Şafiler şey demişler. Yani aşırı harekette, çok fazla harekette namazı bozar demişler. Vallahu alem, mümkün olduğunca gereksiz hareketlerden sakınmak lazım ama onun haricinde zaruri şeyler mesela namazda namazı iptal etmez. Mesela adam telefonu koymuş cebine, muasır örnekler vereyim. Çalıyor mesela. Yani neşit de olsa sonuçta namazdaki huşuyu bozar. Velev ki içinde müzik olmasın. Müslüman cebinden çıkarsın, telefonu kapatsın. Hatta mesela tekrar baktı arıyor, rahatsız ediyor, huşu bozuyor. Telefonu kapatabilir Müslüman yani. Bir Müslüman mesela hastadır, burnu akıyordur. Abes, ayıp bir şey değil, hasta olabilir insan. Cebinden selpanı çıkartıp burnunu silebilir yani. Bunlar görünmeyen farz şeyler ama. Da geçelim mi? Farz sünnet değiştirmez. Namazı batıl yapmaz bunlar. Yani çünkü zaruret halinde ne yapılabilir namazda? Hareket yapılabilir, caizdir. Çocuk olsa nasıl engelleyeceksin? Bebek önünden geçiyor. Bebeği şöyle tutup, zaten zayıf, güçsüzdür çocuk. Şöyle tutar, kenara alırsın elini. Yani kıraatta da olsan eğileceksin. Tabii eğileceksin. Çocuğu şöyle kenara çekeceksin. Fel yukatil diyor, emir var. Yani yukatil savaşın demek. Fel yukatil hu diyor Nebi Salasa. Onunla savaşsın diyor yani. Yani. Burada ciddi bir emir var. Engellesin falan değil. Fel yukatil savaşsın. Çünkü çocuk da olsa şeytandır o yani. Şeytan ona o vesveseyi vermiştir. Önünden geçecektir. İnsanın namazında çocuğu vesile kılar, adamı vesile kılar. Müslümana düşen onu oradan geçirmemektir. Hadis Bukhari Müslim'in ittifak ettiği bir hadistir. Evet. Velev ki mesela geçti. Hani geçti, çocuğun veya bir adamın namazımızda sütreyle bizim aramızdan geçmesi de namazı batıl yapar mı? Yok. Yani bu sadece kemaliyetini bozar. Ama Müslüman dediğimiz gibi uğraşacak bunun için. Evet. Hayızlı bir kadın mesela Müslümanın önünden namaz kılarken geçerse namaz ne olur? Batıl olur. Yok. Ayşe radıyallahu anh'ın hadisi burada şimdi. O hangisi bozulmaz? Hayız olmayan küçük bir kız çocuğu geçti mesela. Köpek de aynı değil mi? Aha, köpek de aynı. Köpekle hayızlı kadın. Geçti mi namaz batıl. Ayşe radıyallahu anh'ın dizi köpekle bir mi istiyorsunuz diyor. Ha? Köpekle eşekle bir. Ben o rivayeti bilmiyorum. Getirirsen okuruz inşallah. Tamam. Yani burada kendisi onu zikretmiş. Yani kitabın yazarının aldığı görüş o. Bozacağı. Ama burada istisna yapmış. Hadisi getiriyor. Hadis de şeyde geçiyor. Abdurrazak Musannef'inde sahih bir senetle Ebu Katta denen rivayet etmiş. Hadis de şey diyor. Soruyor. Su ile hel yakta'u salatul cariye elleti lem tahud. Hayız olmayan bir cariye yani kız çocuğu insan önünden geçerse namaz batıl olur mu diye sormuş. Galele. Demiş ki hayır bozulmaz. Çünkü o daha hayız olmuyor. Hayızlı bir kadın. Yani normalde bir kadının geçmesi, hayızlı bir kadının insan önünden geçmesi nedir? Namazını batıl yapar. Aynı şekilde biz namaz kılarken mesela yanımızdan kadının geçmesi namazı bozar mı? Yok. Yani normalde kadının arka tarafta olması lazım, öyle değil mi? Ama kadın yanımızdan geçti diye bizim namazımız batıl olmaz. Aynı şekilde mesela biz namaz kılarken kadının biri tuttu geldi bizim yanımıza namaza durdu. Kadının arka safta olması lazım. Gene bu da bizim namazımızı ne yapmaz? Batıl kılmaz, namazımızı bozmaz. Bakın, o kadının hayızda hali mi olması lazım yoksa hayız gören kadın mı? Yani? Burada onu zikretmemiş de inşallah ben not alayım şimdi onu Allah'ın izniyle. Haftaya ben izah edeceğim. Tamam. Bakacağım kitaplara. Haftaya izah edeceğim inşallah. Şimdi namazdaki başka bir fiili sünnet raf'ul yedeyn. Elleri namazda kaldırma. Peki. Buyur. Şu köpek hadise var mı? Burada yok. Haftaya getireceğim inşallah hepsini. Tamam. Şimdi raf'ul yedeyn. Ellerin namazda kaldırılması meselesi. Bu meselede ümmet arasında bir ihtilaf var. Malum biliyorsunuz. Türkiye'deki hanifeler katı bir şekilde Müslümanlarla bu meselede tartışıyorlar. Burada inşallah tafsilatlı bir şey var. Onu zikredelim. Ecmel ulema ala meşruiyet raf'ul yedeyn inde takbirul ihram. Başlangıç tekbirinde meşru olduğunda alimler arasında icma var. Burada ihtilaf yok. Litevatürul ehadisu fi zalik. Bunda mütevatir derecesine ulaşmış hadisler var. Haythu ruviye an 50 sahabiyen. 50 tane sahabe böyle demiş. Tekbirul ihram. Başlangıç tekbirini 50 tane sahabe rivayet etmiş. İçinde de cennetle müjdelen 10 sahabe var. وَاَخْتَلَفَ الْاُلَمَا فِي رَفْءُ الْيَدَيْنِ اِنْدَ غَيْرِهَا. Yalnız bu başlangıç tekbirinin dışındaki diğer tekbirlerde ihtilafa düşmüşler. فَذَهَبَ جُمْهُورُ السَّحَابَ. Sahabenin cumhuru. وَالتَّابِعِينَ. Onların cumhuru. وَمِنْ بَعْدِهِمْ وَمِنْهُمُ الْاِمَامَنْ اَشْشَافِ وَاَحْمَدْ. Bunlar şu görse gitmiş. اِلَى اِسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فِي هَذِي الثَّلَاثَ الْمَوَادِ الْمَذْكُرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Şu zikredeceğimiz hadiste zikredilen 3 yerde de müstehap olduğunu zikretmişler. Neresi? Kale İbnül Medini. Kimdir bu? Ali İbnül Medini muhaddislerden, tabiinin büyüklerinden, hadiste otoritedir yani. Ali İbnül Medini diyor ki hadis hadisi hüccetun alel halk. Bu hadis yaratılmışlara hüccettir diyor. Yani o İbn Ömer'den gelen sahih rivayet var ya, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el kaldırırdı rükudan önce rükudan sonra diyor. Bu hadis diyor yaratılmışlara hüccettir. وَمَنْ سَمِعَهُ فَعَلَيْهِ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ. Bunu duyanın bununla amel etmesi gerekir diyor Ali İbn-i Medini. وَقَالَ İbn-i Kayyum. İbn-i Kayyum rahimallah diyor ki رُوَيَ الرَّفُعُ عَنْهُ فِي هَذِي الْمَوَاتِنِ الثَّلَاثَ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ نَفْسًا. 30 kişiden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sayılan 3 yerde el kaldırdığına dair rivayet gelmiştir. Vettefak ala rivayeti el aşara. Cennetle müjdelenen 10 sahabe de bunda ittifak halindedir. Ne o? Peygamber rükudan önce ve sonra ve ikinci rekattan kalktıktan sonra tekbir aldığına bu sahabeler ittifak etmiş. Ve kâle el hakim, müstedrekin sahibi hakim diyor ki la na'lemu sünnetu ittefak ala rivayeti el hulefel arba. 4 halifenin ittifak ettiği başka bir sünnet bilmiyoruz dedi. Hangisiymiş o? El kaldırma sünneti. Sümmel aşara, aynı şekilde cennetle müjdeden 10 sahabenin ittifak ettiği başka bir sünnet bilmiyoruz. Femin ba'dihim min ekabiri sahabe gayri hazi sünnet. Gene sahabenin büyüklerinden hiç kimse bunun sünnet olmadığını iddia etmemişler. Hepsi bu sünnettir demişler. Ve fi rivayeti anil İmam Ahmed ihtara hal Mecdi, onu seçmişler. Bu görüşe gitmişler. Ve Hufeydi Şeyhul İslam İbni Teymiye. İbni Teymiye dedesi de, o da müçtehit. O da bu görüşe gitmiş. Ve sahibel faik vel furu sayıyor burada. Abdurrahman es-Sadi, İmam Şafi, onun ashabından bir taife, ehli hadisten bir cemaat. Hepsi ne demişler? Bu dört bölgede bir başlangıç tekbiri, iki rukuya gitmeden önce, üç rukudan kalktıktan sonra, dörtte iki ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken. Bu dört yerdeki el kaldırmanın ne olduğunu söylemişler? Sünnet olduğunu söylemişler. Bukhari de bu görüşe gitmiş. Hatta Bukhari müstakil bir risale, el kaldırma risalesi yazmış. Sadece bu meseleyi izah etmek için. Gene Tirmizi, Ebu Davud gibi muhaddisler bunu ne yapmışlar? Sahih hadistir demişler. İbn Ömer'den gelen hadisi. Üç rekatta oturduktan sonra kalktığımız zaman el kaldırılmaz yani. Yok. İkinci rekattan sonra. Evet. Üçe kalkarken. Ve zehebe Malik fi eşharu rivayet anhu ve Ebu Hanife. Şimdi Malik'ten iki rivayet var. İmam Malik bir rivayet kaldırılacağına dair bir rivayet kaldırır. Meşhur olan görüş kaldırılmayacağı ve Ebu Hanife'ye göre de kaldırılmayacağı. Onlar ne demişler? Bu müstehap değildir demişler. Sünnet değildir. Kimin hadisine hüccet edinmişler? Bera İbni Azib, Ebu Davud'dan gelen Bera İbni Azib hadisini almışlar. Diyor ki Bera İbni Azib, Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. İzef tefteha salah raf'a yedeyhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladığında elini kaldırırdı. Sümme lem ya'ud. Bir daha aynısını yapmazdı. Bak buraya dikkat edin. Sümme lem ya'ud. Sonra bunu tekrar etmezdi diyor. Peki bu hadisi nasıl şimdi arasını toplayacağız? Önceki İbn Ömer hadis sahih. Bu da bir tane hadis getirdi. Kimden getirdi dedik. Ebu Davud'dan getirdi. Vakat ittefaka el hafiz. Hafız kim? İbn Hacer. Bukhari'nin şerhini yapan Hafız İbn Hacer ne diyor? Sümme lem ya'ud. Bir daha bunu şey yapmadı. Tekrar etmedi lafzı. Müderrecetun min Yezid İbn Ebi Ziyad. Ehadur ruvatul hadis. Hadisin ravilerinden İbn Yezid'in ziyadesidir diyor. Yoksa hadisin aslı değildir diyor. Buraya dikkat. Hadisin ravisinin ziyadesidir diyor. Müderreç bir hadistir bu. Ziyade olduğu için hadis ıstılahında bu zayıf hadis, yani sahihten alt derecededir. O yüzden neresi bizim için geçerlidir? Sahih olan hadis bizim için geçerlidir. O yüzden bu sünneti yapmak nedir? Bu sünneti yapmak bizim üzerimize düşen görevlerden bir tanesi. Ki kavi, mütevatı derecesine ulaşmış bir sünnettir bu. Edeyim inşallah. Bera İbni Azib'den Ebu Davud rivayet ediyor. Bera İbni Azib'den. O diyor ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken ellerini kaldırdığını gördüm. Bir daha bunu sümme lem ya'ud, bir daha bunu tekrar etmedi diyor. Hadisin bu son kısmı, bir daha tekrar etmedi kısmı ravinin ziyadesi. Ravi de İbni Yezid. Bu Bera İbni Azib'den gelen hadisin silsilesi var ya şimdi, zinciri var ya, senedi var ya. O senetteki ona rivayet eden İbni Yezid'in ziyadesi. Yoksa Bera İbni Azib'in sözü değil. Peygamber bunu yapmadı değil. O İbn Yezid'in ziyadesi olduğu için kabul etmiyoruz. Gene aynı şekilde Ebu Hanife ve İmam Malik'ten gelen diğer görüşe, meşhur görüşe göre, el kaldırmayan görüşe göre ne diyor? İbn Mesud'dan gelen hadisi almışlar. Ne demiş? "La usalliyenne lekum salate Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Ben size peygamberin aleyhissalatu vesselam namazını kıldıracağım diyor. "Fesalle felem yerfa yedehu illa marra vahida." Bize namaz kıldırdı ve bir kereden başka elini kaldırmadı. Böyle de bir rivayet var. Hasenahu Tirmizi. Tirmizi bu hadise ne demiş? Hasendir demiş. Hasen sahihin altındadır. Biz usulden bahsederken birkaç, yani usul dersi yapmadık da hani sorulmuştu, izah etmiştik. Cumhurun usulüne göre sadece sahih hadis hüccettir değil mi? Sadece kim amel etmiş bununla? Hasen ile hüccet olarak kim kabul etmiş? Fadailel amelse Hanifiler kabul etmişler. Hanifi fukahası demişler ki eğer bir amel, yani hani akideyle alakalı değil, ameli boyuttaysa, fadailel amel kısmındansa, hadis de hasen derecedeyse biz bunda ne yaparız demişler? Amel ederiz demişler. Ama cumhur böyle bir hadisle ne yapmaz? Amel etmez. İbn-i Mesud'dan gelen bu hadiste nedir? Hasen senetlidir. İbnül Mübarek, Abdullah İbnül Mübarek tabiinin büyüklerinden bu hadisi sabit görmemiş. Yani sıhhatli bulmamış. İbni Ebi Hatim, o da hadis şeylerinden, otoritelerinden, bu hadis hatalı bir hadistir demiş. Senedinde sıkıntı olduğunu söylemiş. Ebu Davud da hadisin bu lafzının sahih olmadığını söylemiş muhaddisler yani. Yani öyleyse bizim sonuç olarak, ben hani bunları niye getirdim? Alimlerin bu meseledeki görüşlerini teferruatlı bir şekilde bilinsin diye getirdim. Yani sonuç olarak anlaşılması gereken bu el kaldırma meselesi çok az bir taifenin dışında ümmet arasında tevatür derecesine ulaşmış bir sünnettir. Bununla amel etmek her Müslüman üzerine görevdir, borçtur. Evet. Buhari ben Kufeliler dışında karşı çıkan bilmiyorum diyordum. Ebu Hanife yerden yere vuruyor yani. Bir tekfir etmediği kalıyor. Buhari çok ağır konuşuyor hatta onun hakkında. Daha ağır sözleri var da. Allah hepsine rahmet etsin. Başka bir fiili sünnet, vada'a yumna alel yusra fevka sadr, göğsün üstünde sağı solun üzerinde tutmak. Şimdi Türkiye'de öğretmen şöyledir biliyorsunuz, üç parmak kolun üzerinde, şu iki parmakta kal. Bunlar hadisi cem etmişler. Ben biraz düşündüm, hani nereden çıkarmışlar bunu? Hadisi cem, iki hadis var. Bir hadiste diyor elini diyor şeyin üzerine koydu, bir hadiste de bileğinden tuttu diyor. Ben düşündüm, tuttu, böyle tuttu, ortasını bulmuşlar herhalde büyük ihtimal. Hem üzerine koyma hem tutma. Vallahu alem, artık bilmiyorum nereden çıkarmışlar. Ama iki rivayet var. Birisinde elinin üzerine koyuyor, birinde de bileğinden tutuyor. Yani bu iki şekil caizdir kardeşler. Şimdi hadisi zikrediyorum. Envail İbni Hicr, ondan gelmiş hadis. Kal dedi ki sallatu ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve vada'a yedehul yumna ala yedihil yusra. Sağ elini sol elinin üzerine koydu. Ala sadrihi. Sadr, göğüs burası. Göğsün üzerinde koydu diyor. Hadisi kim takriz etmiş? İbn Huzeyme ve Elbani sahihtir demiş hadise. Evet. Başka bir fiili sünnet, namazdaki secde yerine bakmak. Yani namazda Hanefilerde ne öğretiyorlar? Orada da gerçi secdeye bakıyorlar değil mi? Hı hı. Ben şeyle karıştırıyorum. Rükudeyken onlar şey yapıyorlar. Parmakların ucuna bakıyorlar. Namazın her mekanında secde yerine bakmak sünnet olandır. Hadiste ne diyor bakalım? An Ayşe kâlet. Ayşe radıyallahu anh dedi ki: "Lemme dakhala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'ye girdiğine "Mâ khalafa basarihi mevdun sucudahu hatta kharaca minha." Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'ye girdiğinde namaz için namazdan çıkana kadar o secde yerinden başka yere bakmadı diyor. Secde yerinden gözlerini hiç ayırmadı namazdan çıkana kadar. Gene aynı şekilde bu rükuda ve secdede parmakları koyarken parmakların şekli böyle mi? Sıkacağız mı? Böyle açacağız mı? Burada da hadis var. Hadiste mutedil olan nedir? Doğal şekliyle koymaktır. Yani ihtilafa girmişler. Yok biri demiş böyle açacaksın, biri demiş böyle kapatacaksın. Yok böyle bir şey. Doğal, insanın doğal hali nedir? Şudur yani. Nasıl elini olduğu gibi koyuyorsa doğal haliyle, insanın secdede ve rükuda elini koyması bu şekilde sünnettir. Aynı şekilde rükudayken şu dizleri üzerine ellerini koyması. Ama tabi bu anda da nereye bakacak gene? Secdeye bakacak. Yani namazın tamamında, namazda çıkana kadar bakacağımız tek yer secdedir. Karşıya bakıldık demiştik bir ara mı? O da caizdir. Ama biz fiili sünnetleri zikrediyoruz ya. Hı hı. Nebi sasın baktığı da olmuş. Sahabeden bakanlar da olmuş. Ama asıl sünnet olan fiil şeye bakmaktır. Secde noktasına bakmaktır. Evet. Başka fiili sünnet. Evet. İftiraşur ricl. Ayağını iftiraş etmek, yani yatırmak. İki rekatlık namazlarda. Bunlar da Ayşe radıyallahu anh'dan gelen, Ebu Zübeyir'den gelen hadisler var. Bunlar da sahih senetli, Müslim, Ebu Davud rivayet etmiş hadisleri. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki rekatlık namazlarda ne yapıyormuş? Sol ayağını şu iftiraş dediğimiz iftiraşa yaymak demek. Şöyle yayarmış, kalçasını, makadını, oturağını bu sol yaydığı ayağın üzerine koyarmış. Sağ ayağını da nasabe dikermiş. Şu şekilde dikmek, bu nedir? Sünnettir. İftiraş ile Yani şimdi fıkıh kitaplarına geçer. İftiraş ve teverrük arasında fark var. İftiraş bu açıkladığım şekli, teverrük ise şu sağ ayağın dikilip sol bacağın da onun altından çıkarılması şeklidir. Bu teverrüktür. Diğeri iftiraçtır. İkisi de müstehaptır. Teverrük biz zikrettik. Nerede caizdir dedik? 3 ve 4. 3 ve 4. Niye? Hümeydi'den gelen hadiste ne diyordu? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem son oturuşta. Bakın dikkat edin, son oturuşta. Demek ki birincisi var. İkinci oturuş. Son oturuşta ne yapardı? Teverrük yapardı diyor. Hatta Şafilere göre nedir? Vaciptir. Terkinde seyif secdesi gerekir demiştik. Bütün mezheplere göre müstehaptır zaten. Yani o yüzden her Müslümanın amel etmesi gerekiyor bununla. Aynı şekilde burada namazın fiili sünnetlerden biri, bir tane hadisi zikretmiş ama secdeye giderken ellerin ve ayakların gitmesi meselesi. Bunun tercih ettiği görüş İmam Malik'in görüşü. Kitabın yazarı onu getirmiş. Burada elleri koymaktan bahsediyor. Diyor ki hadiste Ra'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yusalli, peygamber namaz kılarken gördüm diyor. Malik İbni Huveyriz. Fe izâ kâne fî vitr min salati lem yenhidu hatta yestevi qa'iden. Ya başka bir hadisten bahsediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayağa kalkarken, hani şimdi biz secdedeyiz. İkinci rekat değil, birinci rekattayız. Ayağa kalkacağız. Hani şöyle bir oturup ondan sonra doğruluyoruz ya. Ayağa öyle kalkıyoruz ya. Bu hadisten dolayı sünnettir. Bukhari ve Müslim ittifak etmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle oturur hale gelmeden ayağa kalkmazmış. Bakın birinci rekatı kastediyorum. Birinci rekat bitti. İki secdemizi yaptık. Ayağa kalkacağız. Hani bazılar direkt kalkıyorlar böyle. Bu da caizdir. Peygamberin sünnetinde bu da vardır. Şu bahsettiğimiz şöyle bir oturur hale gelip ondan sonra ayağa kalkmak, bu da aynı şekilde sünnettir. İbn-i Hüveyrih'ten geliyor. Namazın sonunda diyor Peygamber sen şöyle yestebi kaiden, oturmakla eşit olana kadar ayağa kalkmazdı diyor. O oturduğu yerde. Yani birinciden ikinciye kalkıyor, biraz oturuyor, ondan sonra. Buna dinlenme oturuşu. Şimdi buna neden ihtiyaç duymuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Namazı uzunmuş, bizim gibi değilmiş yani. Dinleniyormuş. Gece namazında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani bahsettik önceki derslerde, ne kadar uzun okuyormuş. O okumanın sonucunda yorulduğu için o aradaki oturuşlarda 1-2 saniye böyle dinlenilmiş yani. Ben Mısır'dayken mesela gece namazı camide cemaat kılınıyordu. Bakıyordum, İmam ikinci rekata kalktı, adam hala oturuyor o dinlenme oturuşunda yani. Caizdir, peygamber yapmış. O yüzden böyle bir fiili bir Müslüman uzun namazda ne yapabilir? Amel edebilir. Bu secdeye gitme meselesinde de eller mi ayaklar mı konacak? Hadiste devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Önce ellerinizi koyun diyor. Bu İmam Malik'in görüşüdür. İmam Malik önce eller konur diyor. Ama bu meselede vallahu alem isabetli olan Hanifiler ve Hanbelilerdir. Zadül Muaddi İbnül Kayyum'un teferruatlı bir şekilde açıklamış. Hadisin o son kısmında ellerinizi önce koyun lafzının ziyade olduğunu, illetli olduğundan bahsediyor İbnül Kayyum Rahimullah. Çünkü deve ilk önce ellerini koyar. Önce çökerken ellerini koyar. Ondan sonra ayaklarını koyar. O yüzden sünnet olan, doğru isabetli olan görüş ilk önce secdeye giderken dizleri koymaktır. Vallahu alem. En iyisini Allah bilir. İhtilaf var diyorum ya. Bütün dil alimleri dizlerinin, devenin dizlerinin ön iki ayağında olduğunu söylüyorlar. Devenin çeşidine göre çöküşü değiştiği için ihtilaf oradan kaynaklanıyor. Bu İbnül Kayyım'ın getirdiği de sahih senetli hadis. İkisi de sahih senetli hadis. Bak ben niye vallahu alem dedim sonunda? Biz racih görüşü söyleriz. Diyen de zikrettim. Bunu diyen alimler de var. Onu tercih eden alimler de var. Yani ikisiyle de amel etmek caiz. Kime hangisi daha kavi geliyorsa, hangisi daha onun yanında mutmainse, ona yakinen inanıyorsa, deve böyle çöker, o zaman ben böyle yapmayayım diyorsa onunla amel etsin. Ama bizim tercih ettiğimiz görüş vallahi alem İbnül Kayyım'ın Zadül Mead'da bahsetmiş olduğu gibi ilk önce dizlerin koymasıdır. En iyisini Allah bilir bu meselede. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirsin sözlerinin güzelliğine. Bir kötülük varsa nefsinden ve şeytandandır. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.